wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 21 września, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Decyzja w sprawie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 jeszcze dziś. Generalnie raczej się przychylamy, dyskutujemy jeszcze o szczegółach. W najbliższych dniach 500 żołnierzy zostanie dodatkowo skierowanych na granicę z Białorusią. Grand Prix festiwalu Dwa Teatry dla słuchowiska wyszedł z domu według dramatu Różewicza. Minister zdrowia ma dziś podjąć decyzję w sprawie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Adam Niedzielski ujawnił, że do Europejskiej Agencji Leków został złożony wniosek o ocenę dowodów naukowych związanych z podawaniem dawki uzupełniającej. Ma być ona znana do 4 października. Minister zdrowia zaznaczył, że na ten temat cały czas rozmawia z Radą Medyczną. Generalnie raczej się przychylamy, dyskutujemy jeszcze o szczegółach dotyczących, komu ona powinna być przedstawiona, natomiast chyba mamy obaj z panem premierem takie poczucie, że nie będziemy czekali do 4 października. Adam Niedzielski zapowiedział, że jako trzecia dawka będzie podawany preparat mRNA, czyli szczepionki Pfizera lub Moderny. Od początku września uzupełniającą dawkę mogą otrzymywać osoby z obniżoną odpornością. Do tej pory zrobiło to 8 tysięcy osób. Granica polsko-białoruska jeszcze pilniej strzeżona. W najbliższych dniach rząd wyśle tam dodatkowe 500 żołnierzy. Większą liczbę funkcjonariuszy będzie wspierał też najnowocześniejszy sprzęt, zapowiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński. W najbliższych dniach około 500 żołnierzy będzie oddelegowanych do tego, żeby w jeszcze większym stopniu uszczelniać sieć naszych patroli granicznych. Straż Graniczna, oddział Podlaski, ten gdzie jest najwięcej prób naruszenia naszej granicy, otrzyma 8 super nowoczesnych pojazdów wyposażonych w odpowiedni sprzęt elektroniczny. Tylko od początku września Straż Graniczna udaremniła 4000 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Prezydent Andrzej Duda jest już w Nowym Jorku, gdzie po południu rozpocznie się sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Na szczycie osobiście weźmie udział ponad 100 przywódców z całego świata. Stany Zjednoczone będzie reprezentować prezydent Joe Biden. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Musimy znów ruszyć do przodu, odbudować społeczności, uratować planetę, przyspieszyć wzrost gospodarczy, a przede wszystkim przywrócić nadzieję. Tak, zapowiadana jest 76. sesja Zgromadzenia Ogólnego przez samą Organizację Narodów Zjednoczonych. Głównym punktem pierwszego dnia szczytu będzie wystąpienie prezydenta USA Joe'ego Bidena, który wczoraj po przylocie do Nowego Jorku spotkał się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Dla Bidena będzie to pierwsza okazja, by w bezpośredni sposób przedstawić światowym przywódcom wizję amerykańskiej polityki zagranicznej. Prezydent Biden będzie mówił o naszych priorytetach, do których należą zakończenie pandemii COVID, przezwyciężenie kryzysu klimatycznego oraz obronę praw człowieka, demokracji i porządku opartego na prawie międzynarodowym. Zapowiedziała stała przedstawicielka USA przy Narodach Zjednoczonych Linda Thomas-Greenfield. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Słuchowisko wyszedł z domu. Według dramatu Tadeusza Różewicza zdobyło Grand Prix Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry w Zamościu. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podczas gali podkreślała, że to właśnie publiczny nadawca daje szansę upowszechniania najwyższej kultury. W tej dziedzinie polska radiofonia należała do przodujących w Europie i już po pierwszych próbach w 1925 roku na naszej antenie pojawiły się fragmenty warszawianki Stanisława Wyspiańskiego. 3 lata później w plenerach wileńskich zrealizowano pierwsze napisane specjalnie dla Polskiego Radia oryginalne słuchowisko. Był to Pogrzeb Kistuta autorstwa Witolda Hulewicza. W kategorii spektakli Teatru Telewizji Grand Prix zdobył Dzień Gniewu Romana Brandstettera, a z kolei za najlepsze słuchowisko dla dzieci i młodzieży jury w Zamościu uznało marzycielkę Annę Skuratowicz. Przy okazji nagród dodajmy, że w Kielcach dziennikarka programu Pierwszego Polskiego Radia Agnieszka Kunikowska została wyróżniona tytułem Mistrza Mowy Polski. Odbudowany za 700 milionów euro zamek miejski w Berlinie jest już dostępny dla zwiedzających. Z powodu pandemii nie było dotąd uroczystego otwarcia, a zwiedzanie było możliwe jedynie online. Z Berlina Wojciech Osiński. Dopiero od tego tygodnia będą otwarte gmachy oraz umieszczone w nich wystawy. To m.in. Muzeum Etnologiczne i Muzeum Sztuki Azjatyckiej. Zgromadzone w nich eksponaty budzą kontrowersje, gdyż okoliczności ich zdobycia sięgają czasów pruskiego kolonializmu. Das sind ja die beiden oberen Etagen. Mamy nadzieję, że wystawy zachęcą Niemców do podjęcia dyskusji o kolonialnych przewinieniach. Auf der Museumsinsel. Uświadczył dyrektor generalny Forum Humboldtów Hartmut Dogalu. O odbudowie XIX-wiecznego Zamku Miejskiego w Berlinie zdecydował Bundestag w 2007 roku. Kamień węgielny został wmurowany w 2013 roku przez ówczesnego prezydenta Niemiec Joachima Gauka. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz już czas na sport i Adam Malecki. 9 października w meczu eliminacji Mistrzostw Świata z San Marino Łukasz Fabiański zakończy reprezentacyjną karierę. Będzie to miało miejsce na Stadionie Narodowym w Warszawie. Pożegnanie godne mistrza, przyznaje były selekcjoner Jerzy Engel. Odchodzi wspaniały gracz i reprezentacja z pewnością bardzo mocno traci na tym, że taki zawodnik kończy karierę, ale on sam podjął taką decyzję. Sam zrozumiał, że może łączenie w tej chwili obowiązków klubowych, reprezentacyjnych to za wiele dla niego. W związku z tym trzeba to uszanować. No i oddać honory zawodnikowi, który kończy, bo rzeczywiście kończy legenda. Zawodnik, który przez wiele, wiele lat znakomicie spisywał się w narodowej reprezentacji, który oddał jej serce. W związku z tym myślę, że będzie godnie pożegnany. Obecny selekcjoner Paulo Sousa wysłał powołanie na mecz z San Marino, a także na kolejny w Tiranie z Albanią. To 12 października. Jest trzon kadry z Robertem Lewandowskim, Kamilem Glikiem, Janem Bednarkiem, Grzegorzem Krychowiakiem. Wracają Arkadiusz Reca, Krzysztof Piątek, Robert Gumny, a także Piotr Zieliński. Ten ostatni rozegrał wczoraj nieco ponad 20 minut w wygranym przez Napoli meczu z Udinese. 4-0 i ekipa Luciano Spallettiego jest liderem Serie A. W Primera División trwa koszmar Barcelony. Tęsknota za Leo Messim nie zna granic i daje się wyznaki, a duma Katalonii na Camp Nou wyszarpała remis z Granadą. 1-1. Trener Ronald Koeman jeszcze dzisiaj może pożegnać się z posadą. U nas grali w pierwszej lidze. Zwycięstwo z Kry Częstochowa z Arką w Gdyni i remis Górnika Polkowice z GKS-em Katowice. Na czele tabeli Korona Kielce. Magda Linette udanie rozpoczęła tenisowy turniej w Ostrawie. Polka w pierwszej rundzie pokonała francuskę Océane Dodin 6-2 i 7-6. Myślę, że generalnie serwowałem całkiem nieźle, ale mimo wszystko miałam 2-3 gemy, gdzie procent mojego pierwszego serwisu był za niski. Mi tego trochę zabrakło, no ale czuję się dobrze. Jestem w miarę wybrana w tą nawierzchnię. Pierwszy mecz na korcie centralnym, bo eliminacje były na bocznych kortach, więc to był mój pierwszy mecz tutaj, ale korty są podobne, więc obydwie właściwie byłyśmy wgrane. Tak, no miałam 2-3 dni wolnego i później już właściwie wracałam. Miałam około tygodnia treningu w Warszawie. Turniejową jedynką w Ostrawie jest 6. na świecie Iga Świątek. Ona w pierwszej rundzie miała wolny los. Ciężka praca i talent stoją za sukcesem Holenderki van Dijk. Kolarka zdobyła Mistrzostwo Świata w jeździe indywidualnej na czas. W Belgii startowały Polki. Karolina Karasiewicz była 20, a Marta Jaskulska 21. Kolejny sport w trójce za godzinę. Wtorek z licznymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, głównie w centralnej Polsce. Deszcz na wybrzeżu oraz na Dolnym Śląsku. 9 stopni na północnym wschodzie, 13 w centrum kraju, do 16 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Media Expert to you, Media Expert to you.

się zaplątany sam w sobie. Trochę egoistycznie siedzę, nic nie robię. Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie. Duch wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem. Rzeczy przechowam się przed tobą i jestem skryty. Lub co ty blisko ze mną solidarnie milczysz. Kochając i się złoszcząc znosisz to cierpliwie. Ja też się bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz. I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz o czym myślę, odpowiadam, że o niczym. Torpeda za nami, 14 minut po godzinie 8. Tymczasem 28 września minął 3 dekady od śmierci Milesa Davisa. Trębacz odszedł w trakcie pracy nad płytą Doo-Bop w Santa Monica w Kalifornii. Był rok 91, a Miles Davis miał wtedy 65 lat. Jego życie i twórczość jednak wskazują, że mógł przeżyć znacznie więcej. A w 30. rocznicę odejścia mistrza w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to będzie dokładnie za tydzień, odbędzie się koncert ku jego pamięci. Wystąpi Tribute to Miles Orchestra, która przedstawi nam interpretację utworów jazzmena. Całą imprezę poprowadzi Michał Margański, a przed występem i przed rocznicą przedstawiamy sylwetkę Milesa Davisa i przywołujemy najważniejsze płyty oraz style w jazzie, które stworzył. Zapraszamy do wysłuchania pierwszego premierowego odcinka cyklu Miles Smiles w Trójce. Trudno w historii muzyki rozrywkowej wskazać równie płodnego i znaczącego artystę. Trudno również w plejadzie jazzowych współcześnie działających gwiazd wskazać twórcę, który nie zostałby namaszczony przez naszego bohatera. Wizjonera, który to kilkukrotnie przestawił zwrotnicę w jazzie, tworząc nowe style i wykorzystując nowatorskie środki wyrazu. Miles Smiles. Wspominamy Davisa w Trójce. Living is an adventure and a challenge. Życie jest przygodą i wyzwaniem. It wasn't about standing still and becoming safe. Nie chodzi o to, żeby stać w miejscu, gdzie jest bezpiecznie. But I've always been the way I am. Ja zawsze byłem like tym, kim jestem. Przez całe życie. If anybody wants to keep creating, they have to be about change. Jeśli ktokolwiek chce tworzyć, musi być gotowy na zmiany. Myśl Milesa Davisa, wykorzystana w dokumencie filmowym Bird of the Cool, wyjaśnia i nakreśla, jaką miał osobowość. Namaszczony w latach 40. przez Birda, czyli Charlie'ego Parkera, systematycznie rozwijał swoją karierę, aby w wieku niespełna 33 lat, w roku 1959, nagrać się ze swoim zespołem jedną z najważniejszych płyt w historii jazzu. Can you hear me? Yeah. Let's go. Kind of Blue. Tak brzmi muzyka tego legendarnego albumu. Ale jazzowych kamieni milowych Milesa Davisa było znacznie więcej, bo kultowy Sketches of Spain powstał we współpracy z Gilem Evansem, bo słynny, pierwszy w historii jazzu elektryczny album In a Silent Way, czy chociażby Bitches Brew, wykorzystujący obróbkę i cięcie taśm matek, czyli de facto tworzenie muzyki w procesie postprodukcji. Doskonale to również słychać na nieco młodszej płycie Get Up With It. Na niej możemy usłyszeć te wszystkie wspomniane przed chwilą techniki montażu cięcia. Mówi Wojciech Konikiewicz, lider formacji Tribute to Miles Orchestra. Tam on się już nie bawi w bajki, no nawet słychać na płycie, kiedy sekwencyjnie trwa jakiś odcinek i nagle ciach. Wklejone jest coś, co się zdarzyło dalej. Jest cięte, montowane. Jest to w kilku momentach przynajmniej taki kolaż fragmentów tego wszystkiego, co się najcenniejszego w tej sesji zdarzyło. W każdym razie całość jego dyskografii to nie kilkanaście, nie kilkadziesiąt, a kilkaset płyt. Co jeśli weźmie się pod uwagę, że pierwsze nagrywał mając 20 parę lat i odejmie się od tego okres, w którym walczył z narkotykowym uzależnieniem, to zostaje nam 30 parę lat, co w kontekście tak wielkiego dorobku wydaje się aż niemożliwe. A jednak, niektórzy twierdzą, że jednym życiem Milesa można by obdzielić kilka innych. Ale Miles Davis to również celebryta przez duże C. Można go było zobaczyć oczywiście w towarzystwie pięknych kobiet, ale też w luksusowych, sportowych samochodach, jak chociażby w Lamborghini czy Ferrari. O jego zamiłowaniu do pięknych przedmiotów, w tym również do pięknych ubrań, opowiem Państwu już jutro. A wracając do muzyki. To właśnie Miles Davis spowodował w latach 80. sytuację, że nagrywał poszczególnych artystów, w tym siebie, na różnych śladach. Co skutkuje po dzień dzisiejszy tym, że jego trąbka pojawia się w zupełnie nowym otoczeniu. Tak jak w utworze Hail to the Real Chief, stworzonym w roku 2019 przez Lenego White'a i Vince'a Wilburna, bratanka Milesa Davisa. Owa kompozycja udowadnia, że Miles wciąż jest wśród nas. Miles Smiles w Trójce. Michał Margański wróci jutro z kolejnym odcinkiem opowieści o Milesie Davisie. I wszystkie te programy przygotowane przez Michała Margańskiego zbliżają nas do koncertu specjalnego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ten koncert już za tydzień o godzinie 19. I dobrą informację mam dla wszystkich fanów Milesa Davisa. Otóż niniejszym ogłaszam, że jeżeli pośród Państwa są ludzie, którzy chcieliby ten koncert poświęcony pamięci Milesa Davisa, koncert zrealizowany w wyjątkowy sposób, albowiem na scenie obok zespołu będzie znajdował się prowadzący imprezę Michał Margański. Między utworami muzycy będą opowiadali o tym, co za chwilę zagrają, na co szczególnego w tym utworze zwrócić uwagę, dlaczego akurat ten utwór wybrali, co jest w nim wyjątkowego. Wszystko to w kameralnym studiu imienia Agnieszki Osieckiej będzie można obejrzeć. Zatem wszystkich zainteresowanych zapraszam na adres pora na trójkę, pisane cyfrą, pora na trójka3@polskieradio.pl. Mam naręcze zaproszeń na tę imprezę, na to wydarzenie. Zatem myślę, że zupełnie śmiało mogę obdarować jak najwięcej ludzi. Jutro zresztą też takie zaproszenia będziemy mieli. Pora na trójkę, @polskieradio.pl, pisane cyfrą, pora na trzy. Zapraszam serdecznie. Kto chętny? Proszę bardzo. A teraz We Are The People i Empire Of The Sun w trójce. 24:08. We can remember swimming in December, heading for the city lights, 975. We sharing each other and nearer than farther. Scent of lemon drips from your eyes. We are the people who rule the world, fostering in every boy and girl, all rejoicing in the world. Take me now, we can try. We live the adventure, love and summer. Follow the sun tonight, reminiscing of the times of life. For each every other, the feeling is stronger. Shock hit 11, got lost in your. Program trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem, 20 minut po godzinie 8 na zegarze. Tymczasem zaproszenia na nasz specjalny koncert w przyszłym tygodniu we wtorek po godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dzisiaj otrzymują pan Kamil, pan Darek, pani Małgorzata, pan Marcin, pani Krystyna, a wszystkim, którym się nie udało, pozostawię życzyć szczęścia, bo jutro takie zaproszenia również będziemy mieli. Miles Smiles, czyli specjalny koncert w Trójce w 30. rocznicę śmierci Milesa Davisa już za 7 dni. Tymczasem zajmijmy się sprawami bardziej przyziemnymi. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. GUS opublikuje dziś informacje m.in. na temat sprzedaży detalicznej w sierpniu. Paweł Cymcyk z DNA Rynków oczekuje 5% wzrostu, licząc rok do roku. Wskaźnik na poziomie 5% sprzedaży detalicznej sugeruje, że polska gospodarka dalej jest w fazie ożywienia gospodarczego i się rozwija, ale jednak wchodząc w szczegóły tej sprzedaży, myślę, że będziemy mogli dostrzec, że nie jesteśmy już w tej najbardziej dynamicznej fazie ożywienia, a raczej gospodarka łapie delikatną zadyszkę. Jest spowodowana faktem rosnących cen, które to mierzone inflacją także wzrosło ponad 5% w skali roku. W związku z tym w kolejnych miesiącach do końca 2021 sprzedaż detaliczna będzie się utrzymywała właśnie w okolicach takich jednocyfrowych średnich poziomów. Oprócz danych o sprzedaży, GUS opublikuje dziś dane o produkcji budowlano-montażowej i o budownictwie mieszkaniowym w sierpniu. Inspekcja Handlowa na zlecenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skontrolowała oznakowanie oraz bezpieczeństwo produktów dla maluchów, zabawek, krzesełek do karmienia oraz łóżeczek dziecięcych. Najwięcej nieprawidłowości inspektorzy wykryli w fotelikach do kąpieli, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Co drugiemu brakowało odpowiednich ostrzeżeń lub instrukcji obsługi, a niektóre miały wady konstrukcyjne. Część produktów wysłaliśmy do badań laboratoryjnych. Okazało się, że na rynku wciąż znajdują się produkty z wadami, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia najmłodszych użytkowników. Tego typu artykuły niezwłocznie wycofujemy z rynku. Szczególnie niepokoi nas skala niezgodnych zabawek pochodzących z importu. W Gdańsku rozpoczynają się dziś targi Trako. Weźmie w nich udział 500 wystawców z 25 krajów. Będą to przede wszystkim producenci taboru, elementów sieci kolejowej i innych urządzeń stosowanych na kolei. A więcej wiadomości gospodarczych w Trójce przed 10:00, wtedy na naszej antenie Informator Ekonomiczny. Za oknami dzisiaj chłodno, 9 stopni w Białymstoku, 11 w Lublinie. To są dwa miasta, które również dzisiaj nie ujrzą słońca. Pozostała część kraju raczej słoneczna, z przejściowymi zachmurzeniami. Ewentualnie deszcz może pokropić w Bydgoszczy oraz w Gdańsku. Temperatury od 13 stopni do maksymalnie 15 w ciągu dnia. Trójka. Program trzeci. Joe!

Trójka. Program trzeci. Wciąż mieści się wiele zła i dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat. Czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak może. Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, dziś z nami Robert Winnicki, poseł Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. TSUE zdecydowała o nałożeniu kar finansowych na Polskę w związku z dalszym funkcjonowaniem kopalni Turów. Zdaniem Solidarności właśnie z kopalni Turów, ta decyzja podważa sens funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej. Jak Pan, panie pośle, decyzję TSUE ocenia? Proszę Państwa, przede wszystkim to jest wyraz polityki instytucji unijnych. No, instytucje unijne działają wtedy srogo, kiedy mają ukarać takie państwo jak Polska, która nie idzie równym krokiem w kierunku unijnej polityki klimatycznej. Czy chociaż niestety rządzący tutaj kapitulują pod tym względem, chcą zamykać nasze kopalnie, które nie idzie równym krokiem, jeśli chodzi o legalizację tęczowych związków, jak wzywał do tego Europarlament w ubiegłym tygodniu. I w tym względzie no, Solidarność Turowa ma o tyle rację, że kwestia uczestnictwa w tym projekcie, który się nazywa Unia Europejska, to kwestia opłacalności. Te absurdalne pomysły, żeby wpisywać teraz w Unię Europejską do polskiej konstytucji, tak jak do konstytucji PRL, był wpisany wieczny sojusz ze Związkiem Sowieckim, bo to należy do tego przerównać, no pojawiają się, ponieważ ci, którzy to proponują, wiedzą, że Polacy popierają Unię Europejską warunkowo. Pod warunkiem, że nam się to opłaca. W momencie, kiedy wszystkim Polakom drożeje i będzie drożał radykalnie prąd, w sytuacji, w której chce się nam narzucać związki partnerskie tęczowe, których większość Polaków nie akceptuje, w sytuacji, w której znowu mogłoby się wydarzyć tak, że Unia Europejska chciałaby narzucać nam jakieś kwoty imigranckie, wtedy już były zresztą takie badania, kilka lat temu, że większość Polaków rozważałaby opuszczenie Unii Europejskiej i to nie jest alternatywa, o której nie należałoby mówić. Czyli jednak pańskim zdaniem należałoby rozpocząć dyskusję nie tylko o finansowym bilansie naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Zresztą to się wydarzyło wczoraj, Patryk Jaki taki raport przedstawił, ale także w ogóle o naszym funkcjonowaniu w strukturach Unii. Należy przede wszystkim, każde poważne państwo musi kreślić scenariusze alternatywne. Nie tylko co do tego, czy nam się opłaca pozostawać w Unii Europejskiej, ale również co do tego, co się stanie, jeśli Unia Europejska się rozleci, jeśli Unia Europejska z jakichś powodów się rozpadnie. Przecież we Włoszech wygrają niedługo wybory partie narodowo-konserwatywne, eurosceptyczne. Salvini i bracia Włosi. Bracia Włosi są dzisiaj narodowo-chrześcijańska partia, jest na pierwszym miejscu. We Francji w wyścigu prezydenckim pojawił się sondaż kilka tygodni temu, który daje zwycięstwo Marine Le Pen. Jeśli postacie takie jak Salvini, Le Pen, bracia Włosi zderzą się, rządząc państwami takimi jak Francja czy Włochy, z postawą twardą eurokratów z Brukseli, no to rzeczywiście może dojść nie do polexitu, tylko może dojść do euroexitu, do tego, że Unia Europejska w obecnym kształcie instytucjonalnym po prostu zakończy swoją działalność. I dlatego myśmy już 2 lata temu w ramach Ruchu Narodowego napisali broszurę pod tytułem Polexit, bezpieczne wyjście awaryjne. To nie jest coś, o czym nie należałoby rozmawiać, a przede wszystkim to jest coś, co należy przygotować jako scenariusz ewentualnościowy dla państwa na wypadek takiego zdarzenia, na wypadek albo Unii Europejskiej, panie pośle, a w takiej sytuacji, w której chciałem wrócić, ostatnie zdanie. W której większość Polaków uznaje, w tej chwili nie mamy takiej sytuacji, ale może być tak, że większość Polaków uzna, nam się już nie opłaca w tej Unii być, po prostu. Panie pośle, wróćmy do Turowa jeszcze, bo ta dzienna kara nałożona na Polskę w wysokości 500 tysięcy euro, to jest najwyższa kara dotychczas orzeczona względem państwa członkowskiego. Nie było wyższej. Rząd zapewnia jednak, że kopalnia Turów będzie dalej funkcjonowała, a tej kary rząd nie zapłaci, po prostu. Jak pan ocenia to stanowisko rządu? No to jest jedyne możliwe stanowisko w tej sytuacji. 70 milionów złotych miesięcznie, no to przez rok są bardzo potężne pieniądze, a w latach no to już horrendalne. Nawet na skalę budżetu polskiego. W związku z czym to jest jedyna racjonalna postawa, zignorować wyrok Trybunału Unii Europejskiej. Zresztą wiele państw przed nami ignorowało bardzo wiele wyroków unijnych, w związku z czym nie należy do tego przekładać zbyt dużej wagi. A jeśli konsekwencją będzie zablokowanie funduszu odbudowy, a nawet całego budżetu unijnego? Proszę państwa, to, że Polska rośnie, gospodarka od wielu lat, to, że wzrasta poziom zamożności, chociaż tutaj w strukturze gospodarczej moglibyśmy dyskutować, na ile ona jest dobra, a na ile niedobra, to nie jest efektem tego, że płyną do Polski jakieś strumienie pieniędzy z Unii Europejskiej. To strumienie pieniędzy z Unii Europejskiej to jest w granicach 1% naszego PKB. To naprawdę nie zmienia rzeczywistości. Gdyby środki unijne budowały gospodarkę, to dzisiaj najbogatszymi państwami w Unii byłaby Hiszpania, Grecja czy Portugalia. Czyli podziela pan stanowisko Patryka Jakiego, który w raporcie przedstawił główną tezę, że ten bilans ekonomiczny dla Polski jest niekorzystny i średnio 23 miliardy złotych rocznie tracimy na tym bilansie, biorąc pod uwagę nie tylko wpływy do naszego budżetu z tych dotacji unijnych, ale po prostu przepływ gotówki między spółkami, które funkcjonują w Unii Europejskiej. Szanowni państwo, przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że nam się opłaca wymiana gospodarcza z Zachodem co do zasady, ale nie we wszystkich aspektach. A po drugie, że wzrost gospodarczy to jest co innego niż fundusze z Brukseli. I tu na to trzeba położyć akcent. Powiadam, gdyby fundusze unijne budowały gospodarkę, to Grecja, czy Portugalia, czy Hiszpania nie byłyby dzisiaj najbardziej zadłużonymi państwami z największymi problemami ekonomicznymi, tylko byłyby państwami, które przebijają Holandię, Niemcy, czy inne państwa północy Europy w zamożności. Po prostu gospodarka powstaje z tego, że jest praca, że jest innowacyjność, że jest dynamika, że jest dobrze poukładane prawodawstwo, że te wszystkie czynniki się spinają. A to, że dostaniemy 5-10 miliardów euro w te czy we w te, które zostanie rozdysponowane na inwestycje sensowne, niesensowne, albo jeszcze przy okazji jakieś samorządy się zadłużą na jakieś akwaparki, które niekoniecznie mają sens ekonomiczny, to wcale nie buduje gospodarki, szanowni państwo. To długofalowo nie daje bogactwa. Nie dajmy się zwieść ułudzie, że Unia Europejska dała nam bogactwo, bo tak po prostu nie jest. Panie pośle, w kontekście sytuacji na granicy. Unia Europejska chce wysłać Frontex na granicy, prawdopodobnie w reakcji na informacje o tym, że znaleziono 3 osoby, które tam zmarły w okolicy pogranicza polsko-białoruskiego. Jak pan ocenia tę decyzję, to na razie nieoficjalne informacje, te zamierzenia Unii Europejskiej, by wysłać tam Frontex? Ja nie widzę takiej potrzeby. Państwo polskie jest odpowiedzialne za ten odcinek granicy. Państwo polskie musi dopilnować, żeby na granicy powstało ogrodzenie z prawdziwego zdarzenia, płot czy nawet mur, ponieważ nie mamy tam naturalnych cieków wodnych, nie mamy tam gór, nie mamy naturalnych przeszkód. Natomiast powiedzmy też jasno, kto jest odpowiedzialny, jeśli odpowiedzialnym jest ktokolwiek inny poza samymi tymi, którzy próbują się nielegalnie przejść przez granicę, czy Aleksander Łukaszenka. Jeśli szukać odpowiedzialnych w Polsce czy w Europie za śmierć tych ludzi, to są to ci wszyscy, którzy nawołują do otwierania granic i wpuszczania ich. Dlatego że ci, którzy tak deklarują, zachęcają kolejne dziesiątki, setki tysięcy, żeby ruszyły w tę podróż, w tę niebezpieczną często podróż i próbowały nielegalnie wedrzeć się do Polski czy do innych państw europejskich. I jedyną metodą na to, żeby nie dochodziło do takich tragedii, jest wysłać jasny sygnał do całej Azji, Afryki, do wszystkich tych, którzy chcieliby ruszyć i nielegalnie przekraczać polskie granice. Nie przejdziecie. Przez naszą granicę nie przejdziecie. Nie ma takiej szansy. Jest bardzo dobrze obstawiona wojskiem, jest bardzo dobrze obstawiona pogranicznikami, jest zabezpieczona płotem czy tam murem. Już nie chcę się wdawać w techniczne dywagacje, co to powinno być. To powinno być skuteczne, bo ten drut koltarski, który został rozwinięty, no to on jest do przejścia po obaleniu małego drzewka. Nawet ten mur, ten płot na granicy węgiersko-serbskiej, zdaje się, no też nie spełnia swojej roli. Ja widziałem zdjęcia właśnie, że ci imigranci są na tyle, powiedzmy, wyposażeni, że mają takie wielkie drabiny, którym przeskakują ten płot. Oczywiście, że zawsze jest możliwość pokonania każdej przeszkody, dlatego bardzo ważna jest, mówiąc nieładnie, siła żywa, czyli po prostu odpowiednio liczna i odpowiednio dobrze wyposażona straż graniczna, która będzie tego ogrodzenia pilnowała. Ale no, ja jestem posłem z województwa podlaskiego. Naprawdę bywam w tamtych stronach i tam jest po prostu tak, że kończy się las po stronie białoruskiej, zaczyna się pole po stronie polskiej. No, tam nie ma żadnej przeszkody po prostu fizycznej i musi stanąć na granicy naprawdę solidne ogrodzenie, bo inaczej sobie z tym nie damy rady. Panie pośle, jest kwestia, o którą muszę zapytać w kontekście wydarzeń z ostatniego tygodnia z Sejmu. Grzegorz Braun został ukarany 6-miesięcznym odebraniem diety, 6-miesięcznym zmniejszeniem uposażenia o 50% w związku ze słowami, które wypowiedział. Wszyscy dobrze je znamy. Jak pan ocenia decyzję Prezydium Sejmu w tej sprawie? Mi się wydaje, że to jest najbardziej drakońska kara, jaką Prezydium Sejmu po roku 89 ukarało jakiegokolwiek posła, bo zazwyczaj jak są te kary porządkowe, to one tam jest pół pensji miesięcznej czy coś takiego. I ja się temu, no mówiąc delikatnie, dziwię, ponieważ